Šmicka flagu vysvěťá. I z Prašte rodný je z Burgas. Мъжете тръгнали с нощта, след своя верен стар компас. Изчезва стихналият кей за тъмносините води. Очите взират към брега, осеян с трепкащи звезди. Това не са. Не, не са звезди, а бисерна огърлица. Сия е тя. Морето чужди брегове остават някъде назад. Забързан корабът лети към най-обичаният край. След малко той ще се яви за тъмносините води. Очите взират към брега, осеян с трепкащи звезди. Това не са. Не, това не са звезди, а бисерна, бисерна огърлица. Я тя и ден и нощ, от емине до маслено. Bisterna, bisterna ogen.